चलिए खुलेआम आकर न लहरा के चलिए हुजूर कदर भी न इतरा के चलिए खुलेआम आकर न लहरा के चलिए हुजूर कदर भी न इतरा के चलिए के जुल्फों में कलियां तो क्या अपनी जुल्फें झटक दीजिएगा हुजूर इस कदर भी ना इतरा के चलिए खुले आम आंचल न लहरा के चलिए हुजूर इस कदर भी ना इतरा के चलिए खिराया कीजे उड़ा के न ले जाए झोंका हवा का उड़ा के न ले जाए झोंका हवा का लटकता बदन यूं न लहराया कीजे हुजूर इस कदर भी न इतरा के चलिए खुले आम आंचल न लहरा के चलिए हुजूर इस कदर भी ना इतरा के चलिए बहुत खूबसूरत है हर बात लेकिन बहुत खूबसूरत है हर बात लेकिन अगर दिल भी होता तो क्या बात होती लिखी जाती फिर दास्ताने मोहब्बत लिखी जाती फिर दास्ताने मोहब्बत एक अफसाने जैसी मुलाकात होती हुजूर कदर भी न इतरा के चलिए खुले आम आंचल न लहरा के चलिए हुजूर कदर भी न इतरा के चलिए खुले आम आंचल न लहरा के चलिए हुजूर कदर भी न इतरा के चलिए